konting liwanag ng pag-ibig, ang igaw at sa puso'ng nahahatid, ang pag-asa'y aking nakikita, at ang kaligayahan ay nadarama. Kahit konting liwanag ng pag-ibig, ang sa akin ay ipahiwatig. O giliw ko kay ganda ng langit, at ang awit kong dinggin ay kay tamis. Kahit konting pagtingin, kung manggagaling sa'yo, ay labis mo ng ligaya dahil sa ikaw ay mahal ko. Kahit konting pagtingin, kung manggagaling sa'yo, ay labis mo ng ligaya dahil sa ikaw ay mahal ko. Kahit konting liwanag ng pag-ibig, ang ikaw at sa puso na hapis, ang pag-asa'y aking nakikita, at ang kaligayahan ay nadarama. Kahit konting liwanag ng pag-ibig, ang sa akin ay ipahiwatig. O giliw ko kay ganda ng langit, at ang awit kong dinggin ay kay tamis. Kahit konting pagtingin, kung manggagaling sa'yo, ay labis ko ng ligaya dahil sa ikaw ay mahal ko. Kahit konting pagtingin, kung manggagaling sa'yo, ay labis ko ng ligaya dahil sa ikaw ay mahal ko. Kahit konting pagtingin, kung manggagaling sa'yo, ay labis ko ng ligaya dahil sa ikaw ay mahal ko. Kahit konting pagtingin, kung manggagaling sa'yo, ay labis ko ng ligaya dahil sa ikaw ay mahal ko.